29 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Pożar składowiska makulatury w Tychach. W akcji bierze udział kilkanaście zastępów strażaków. Na testy w kierunku koronawirusa mogą kierować także lekarze nocnej i świątecznej pomocy, informuje Ministerstwo Zdrowia. Kolejny etap powszechnego testowania na Słowacji. To już trzecia tura. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasi pożar makulatury na składowisku w Tychach. Ogień zauważono wieczorem. Płonie składowisko o powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Nie ma w tej chwili informacji o osobach poszkodowanych. Składowisko, na którym doszło do pożaru, znajduje się przy ulicy Katowickiej. Jest to główna droga wyjazdowa z Tyskiego Śródmieścia na północ w stronę Katowic. Lekarze nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej mogą kierować na testy w kierunku koronawirusa, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dotychczas zlecenia na testy wystawiali tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Ostatniej doby wykonano prawie 44 tysiące testów. Wiceminister Waldemar Kraska podkreśla, że coraz mniej osób zgłasza się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z objawami koronawirusa. Też te dni wolne od pracy POZ-ów, pacjenci, którzy będą się zgłaszali do lekarzy nocy i świątecznej pomocy, taką możliwość uzyskania tego testu w tej chwili mają, więc mam nadzieję, że także w weekendy tych badań testowych będzie zdecydowanie więcej. Podany dziś przez resort zdrowia bilans koronawirusa to ponad 24 200 nowych przypadków zakażeń. Zmarły 574 osoby. Polska zamówiła około 16 milionów dawek jednej ze szczepionek przeciwko COVID-19. To maksymalna liczba, jaka przypada naszemu krajowi w ramach puli szczepionek zamówionych przez Unię Europejską. Premier Mateusz Morawiecki dodaje, że kolejne zamówienia są przygotowywane. W zeszłym tygodniu spotkałem się z kierownictwem firmy AstraZeneca i firmy Pfizer. Zadeklarowaliśmy, że tak szybko jak te szczepionki zostaną dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Rejestracji Leków, tak szybko my zamawiamy maksymalną przysługującą Polsce z tytułu wielkości populacji, wielkości liczby ludności, liczbę szczepionek. Premier Morawiecki mówił także, że rząd cały czas pracuje nad planem dystrybucji preparatów i planem szczepień. Przypomniał, że szczepienia przeciwko COVID-19 nie będą obowiązkowe, ale jednocześnie zachęcił wszystkich, aby z tej możliwości skorzystali. Na Słowacji w ten weekend organizowana jest trzecia tura powszechnych testów na koronawirusa. Badanie jest powtarzane w miejscowościach, w których poprzednie testy wykazały największy odsetek zakażonych. Testy są powtarzane w tych miejscach, gdzie badania przeprowadzone przed dwoma tygodniami ujawniły powyżej 1% zakażonych. Dziś i jutro testy będą wykonywane w 458 miejscowościach na Słowacji, głównie w północnej i północno-wschodniej części kraju. Przetestowanych może być około 400 tysięcy osób. Badania są bezpłatne i dobrowolne. Osoby, które nie wykonają testu, nie zostaną objęte zakazem wychodzenia z domu, jak miało to miejsce w poprzednich dwóch turach powszechnego testowania. Frekwencja ma wskazać, czy jest sens kontynuacji ogólnonarodowych badań. W tym tygodniu premier Igor Matowicz ogłosił, że Słowacja zakupi 16 milionów testów antygenowych, które miałyby zostać wykorzystane w kolejnych turach testowania planowanych na grudzień. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Śląska drogówka apeluje do pieszych o ostrożność. Listopad to na drogach bardzo niebezpieczny okres, szybko zapada zmrok, a pogoda jest zmienna. W zderzeniu z samochodem pieszy właściwie zawsze odnosi poważne obrażenia, a czasami kończy się to tragedią, mówi Tomasz Bratek z katowickiej drogówki. Ten rok prawdopodobnie dla pieszych będzie niestety, ale bardziej niebezpieczny aniżeli rok ubiegły. Już na śląskich drogach zginęło 56 pieszych. Porównując to do całego roku 2019, wtedy zginęło 60 osób, które pieszo poruszały się po drodze. Co więcej, tylko w listopadzie zginęło już 6 pieszych. Policjanci ze śląskiej drogówki apelują o noszenie odblasków i zachowanie ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię, zwłaszcza w słabo oświetlonych miejscach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie tylko na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu po południu możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 5 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 7 w Warszawie do 10 w Szczecinie. Będzie bardzo mocno wiało. A w nocy od minus 3 stopni w Małopolsce do plus 5 na Pomorzu. W górach minus 7. Na północy i zachodzie możliwy deszcz, a na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała, czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam, drogich słuchaczy Trójki. Mówi do Państwa Mike Polarny. Przed nami historyczne pierwsze wydanie audycji Polarny w Tropikach. Co tydzień będziemy spotykać się przy dźwiękach z różnych stron świata. Będą to sety DJ-skie, nieco taneczne i klubowe, na pewno tropikalne i pozytywne. Od 7 lat podróżuję po świecie, głównie po Ameryce Łacińskiej. Odwiedzałem również Azję, Afrykę czy Antypody. Będę się dzielił z Państwem inspiracjami muzycznymi z tych kultur. Zapraszać też będę gości specjalnych, zaprzyjaźnionych DJ-ów. Dziś audycję nagrywam dla Państwa w Corumbau, malutkiej nadmorskiej miejscowości w stanie Bahia w Brazylii. Sety DJ-skie postaram się przeplatać krótkimi ciekawostkami na temat prezentowanej muzyki i artystów, czy z odwiedzanych miejsc. Mam nadzieję, że to początek naszej wspólnej przygody, że zaufają mi Państwo i podobnie jak ja zauroczą się tą cudowną muzyką, którą będę starannie dla Państwa wyszukiwał. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Boy, the young, the dumb, my man, yo, boy, the W tropikach w Trójce. Oznacza widzę cię, zauważam cię. W języku ludu Nago, sprowadzonego do Brazylii przez Portugalczyków. Oryginalnie ten lud zamieszkuje tereny dzisiejszego Beninu w centralno-zachodniej Afryce. To jeden z wielu przykładów, jak afrykańska kultura, w tym religie, języki, na przykład Yoruba, taniec, obyczaje, są obecne w wielu krajach latynoskich o silnych korzeniach afro, jak w środkowej Brazylii, na Kubie czy w Kolumbii. Wybrzmiewa kanadyjski zespół La Bottine Souriante, czyli z francuskiego uśmiechnięty but. Korzenie zespołu sięgają lat 70., kiedy to zaczęli grać na żywo muzykę folkową. Montreal i francuska część Kanady jest przesiąknięta tego typu wpływami muzyki z Karaibów, szczególnie z Haiti oraz z Afryki. Przechodzimy już płynnie do stylu muzycznego cumbia w wykonaniu Bosque, amerykańskiego producenta i DJ-a mieszkającego na stałe w Kolumbii. Ale o tym powiem więcej w drugiej godzinie audycji przy okazji kolejnych utworów tego artysty. We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Za nami pół godziny pierwszej w historii audycji Polarny w Tropikach. Odwiedziliśmy już 4 kontynenty. Przed chwilą śpiewał dla Państwa malijski artysta Idrissa Soumaoro w remiksie greckiego producenta Akis Beats. Z Afryki wracamy teraz do Ameryki Południowej, konkretnie do Chile. Przed Państwem Derrock z utworem Agua de Estrellas. Utwór ten, dostępny w wielu wersjach, jest niemal hymnem w szeregach DJ-ów i fanów, którym bliskie są szamańskie melodie Amazonii. Ja do tej grupy też należę. Muzyka medycyna, jak nazywam tego typu utwory. Polarny w tropikach. są Filo do Mar, Filo da Yema Ya. Czyli jestem synem morza, synem Yema Ya, bogini mórz i oceanów. Stan Bahia w Brazylii, gdzie teraz jestem, ma wiele wpływów afrykańskich. Portugalczycy przywieźli tu ponad 3 miliony niewolników. Ale wracamy znów do Mali, posłuchać słynnej, cudownej wokalistki Oumou Sangaré. Prawdziwa diwa, głos Afryki. Często remiksowana oraz zapraszana do współpracy przez młodszych producentów. Jeśli nie znacie jej Państwo, polecam sprawdzić dyskografię Oumou Sangaré. Polarne w tropikach w Trójce. zagrać dla Państwa zespół Son Palenque z Kartageny, reprezentujący nurt muzyki afrokaraibskiej. Początki zespołu sięgają lat 80. Ale żeby było ciekawiej, zagrałem utwór w remiksie innego zespołu, Nova Lima z Peru. Tych ostatnich miałem okazję zaprosić na festiwal Tribal Gathering w Panamie na początku tego roku. Zespół Nova Lima tworzy 9 osób, grają razem już ponad 20 lat i szczerze przyznam, że jeśli będę miał okazję zapraszać do Polski artystów z Ameryki Łacińskiej, Nova Lima jest jednym z pierwszych na mojej liście. Pierwszą godzinę audycji nieskromnie kończę moim własnym utworem, stworzonym kilka lat temu na Kubie. Słyszą w nim Państwo znakomitego trębacza, jest nim Jacek Manzano. Celowo wspominam jego imię na antenie, ponieważ jestem pewien, że świat wiele razy usłyszy o nim. Jacek świetnie porusza się między jazzem, muzyką klasyczną, muzyką afrokaraibską i nawet elektroniczną. Regularnie występuje w Nowym Jorku czy w Europie. I też mam nadzieję sprowadzi go kiedyś do Polski. Zapraszam na Trip to Cuba. Zaś po przerwie, na drugą godzinę audycji. Będzie energicznie, światowo, tropikalnie i pozytywnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.